یہ ہمارے محبوب مرشد سائیں ہمارے مشفق عارف باللہ. اب خواتین باتیں کرنا ختم کر دیں, بندی اللہ کی بندیاں, دین کی باتیں سنائی جا رہی ہیں, اب اپنی باتیں ختم کر دیجیے. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا. حدیث قرآن شریف میں آتے ہیں, اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہو. احسن قول, تو احسن قول سنا جا رہا ہے, اب اپنی باتوں میں لگیں گے. اس لیے اللہ کے لیے اب خواتین چپ ہو جائیں. اب احسن قول سنایا جا رہا ہے, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنائی جائیں گی, نعت شریف سنائی جائے گی, اصلاحی بات ہوگی, نفس کی اصلاح کی بات ہوگی. اس میں نفس کی چیخ بھی نکلے گی, یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں, ہم نے تو کبھی سنی بھی نہیں. یہ بے پردگی سے بچنے کی باتیں, نظر کی حفاظت کی باتیں کیسی ہو رہی ہیں؟ تو اس لیے غور سے سنیں, انشاءاللہ تعالی عظیم الشان فائدہ ہوگا. بہت بڑے اللہ والوں کا اجناس کا خادم حاضر ہوا ہے. اللہ والوں کے تو پہلے لوگ جمع داروں کا بھی وہ کرتے تھے کہ تھانہ بھون کے جمع دار آئے ہیں, تو اتنے بڑے اللہ والوں کا اتنا سا خادم آیا ہے. عارف باللہ شیخ الحرم والعجم مجدد زمانہ تبریز دورہ شمس الدین تبریز, میرا خواجہ, میرا پیر, میرا سائیں حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے خادم خاص قلندر زمانہ صدیق زمانہ حضرت اقدس سید اشرف جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان دونوں حضرات نے اس فقیر پہ, اس گنہگار, اس فقیر پہ, اس نالائق پر بہت شفقتیں فرمائیں, بہت عنایتیں فرمائیں, بہت نظر کرم فرمایا. انہی کی نظر عنایت کا صدقہ ہے کہ بس کچھ بتا نہیں سکتے اس کو. حضرت والا فرماتے تھے کہ کچھ بتا ہی نہیں جا سکتا. ابھی ہم لوگ بیان سنتے ہوئے آ رہے تھے حضرت والا کا, بڑے حضرت کا, کہ اللہ کی محبت کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا, اس میں دین پہ چلنے میں جو مزہ ہے وہ بتا ہی نہیں سکتے کہ وہ مٹیاری کی آئس کریم کا مزہ ہے یا مٹیاری کی وہ کیا ہوتا ہے ماوا, وہ بتا ہی نہیں سکتے. کوئی بتا سکتا ہے کہ حیدرآباد کا ماوا الگ ہے مٹیاری کا الگ ہے؟ مٹیاری والے بتا دیں گے مٹیاری کا ماوا ہے, وہ حیدرآباد والے ماوے میں وہ مزہ نہیں. یہاں آئس کریم میں یہ جو یہاں کی ہے اس میں زیادہ مزہ ہے, بنے بتا دے گا جس میں مزہ چلتا ہو وہ بتائے گا نا. تو اللہ کے محبت میں جو مزہ ہے, جو دین میں جو مزہ ہے, اور آپ کی نیند میں بہت مزہ ہے, آپ کو نیند آ رہی ہے, نیند آ رہی ہے, یہ دونوں شیخ چلے گئے. اس کے بعد دوسرا شیخ کرنا چاہیے. اس فقیر پہ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تیسرا شیخ بھی ایسا نصیب فرمایا جو دونوں کے رنگے میں رنگا ہوا. قطب زمانہ ہے, عارف باللہ ہے, اختر ثانی ہے, حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت رکاتم عالیہ, بہت بڑے اللہ جو ولیہ ہے, بہت بڑے عالم ربانی آئے, بہت بڑے جو ہے وہ شیخ العلماء, اتنے بڑے عالم, ان کی دعائیں لے کر آ رہا ہوں. فجر کے بعد ہم 6 بجے وہاں سے نکلے تھے کراچی سے, تو حضرت والا کے سے گلے مل کر آیا, تو ان کے گلے سے کچھ نہ کچھ تو ٹرانسفر ہوا ہوگا سینے سے سینے میں. یہ اللہ کی محبت ٹرانسفر ہو سکتی ہے, سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتی ہے. میں مردوں کے, عورتوں کو پردے سے بیان سنیں گی تو ان کے اندر دین کی باتیں کانوں کے ذریعے پھر دل میں اتریں گی. کانوں کے ذریعے اللہ والے ان کے غلاموں کی بات جب سنیں گی تو کانوں کے ذریعے پھر دل میں اتریں گی ان کی بات. تو اللہ کا شکر ہے, السلام علیکم. بہت خوشی ہو رہی ہے, نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں, جب اللہ والوں کی تعداد ان کو سفید پھول دیے جائے. جب دین کی بات ہو رہی ہے تو سلام سکھا دیں, آپ پرانے نئے آدمی کو منع بھی نہیں کرتے حضرت, مگر جب دین کی بات ہو رہی ہو کوئی نئی خاتون آئے دوسری خواتین کو سلامت کرے, سب کی توجہ اس طرف چلی جائے گی کیونکہ دین کی بات سنائی جا رہی ہے. تو پہلے تمہید باندھی جاتی ہے. حضرت والا فرماتے ہیں کہ جب پہلے بریانی جس کو کھانی ہوتی ہے پہلے اس میں تیز پات ڈالا جاتا ہے, اس کے بعد وہ مجھے تو بنانی بھی نہیں آتی. حضرت والا نے سنا تیز پات ڈالا جاتا ہے, چاول ابالے جاتے ہیں, اس میں نمک ڈالا جاتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ڈالی جاتی ہیں, گوشت گلایا جاتا ہے نا, پھر چاول جیسے ہوتے ہیں سیلا چاول ہے تو دیر میں گلتے ہیں, شاید دیر سے گلتے ہیں نا, ہاں سب پتہ ہی لگتا ہے بیگم کے سارے کام گھر کے یہی کرتے ہیں. ایسی مذاق کر رہا ہوں. تو اس کے بعد پھر بریانی کھانے کا مزہ ملتا ہے. حضرت والا نے فرمایا کہ پہلے اللہ کی محبت کی چوٹ میں بے ہوش کر دو اور اس کے بعد پھر بتا دو کہ داڑھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے, تو پھر مشکل نہیں ہوگی. پھر جو ہے آسانی ہو جائے گی دین پہ چلنا. اور پردے کی بات جب کریں گے, داڑھی کا بیان تو ہر وقت ہوتا ہے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے لیے خاص بیان ہو رہا ہے, آپ تو سنیں گے اس فقیر کا بیان ہر وقت داڑھی پر ہوتا ہے. حضرت والا نے فرمایا کبھی کسی کو ٹارگیٹ بنا کے بیان نہ کرنا, टारगेट बनाने की बात ही नहीं है, जो दीन की बात है वो तो सुनाई जाएगी। हक बात छुपाना भी किसी दीन के खादिम के अमानत के भी खिलाफ है कि वो हक बात को छुपा के और बयान ना करे और यूं ही चले जाए। हक बात सुनने के लिए भी दिल गुर्दा चाहिए होता है उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। बहुत से लोगों को बुखार हो गया बयान सुन के, ये कैसी बातें सुनाई जा रही है, बुखार की क्या जरूरत है भाई। जाहिर सी बात है जिसको मलेरिया चढ़ाओ उसको बुखार चढ़ाओ उसको क्या अच्छा नहीं लगता, उसको बिरयानी का मजा नहीं मिलता, कड़वी लगती है बिरयानी। तो हमें तो गुनाहों का, मुझे भी गुनाहों का मलेरिया चढ़ाओ, हमें तो बड़ों की बातें नफ्स की जिससे चीज निकल जाती है वो हजम नहीं होती, बुखार चढ़ जाता है। पहले नाज शरीफ सुनाई जाएगी, रबीउल अव्वल का महीना भी चल रहा है और ये हम तो नाज शरीफ हर मजलिस में ही सुनाते हैं, रबी तखसीस नहीं है कि रबीउल अव्वल में नाज शरीफ सुनाई जाएगी और नहीं गैर रबीउल अव्वल में नहीं सुनाई जाएगी। नाज शरीफ सुनना भी इबादत है और पढ़ना भी इबादत है, बस यह दिए कि उसमें कोई शिर की बदबू ना हो, कोई औरत ना पढ़ी हो, कोई म्यूजिक ना हो, कवाली सुनना हराम है। अब रबीउल अव्वल के महीने में हमारी माएँ बहने बेटियाँ और हमारे मर्द हजरात भी बहुत सारे लोग नाज शरीफ वीडियो वाली सुन रहे होते हैं और देख भी रहे होते हैं। औरतों को जायज नहीं किसी वीडियो वाली नाज शरीफ को देखना, मर्दों को भी जायज नहीं, औरतों को भी जायज नहीं, क्योंकि डिजिटल तस्वीर हराम है। जहाँ तस्वीरें होती हैं अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। रबीउल अव्वल आया, हम सब ने अपने मोबाइल शॉप पे जाके अपने भाई से कहकर जो है वो जगह बना दी, बुजुर्ग आए कैसे जनाब। ये हम लोग निजामानी गांव से लेकर आए, इनको दे दीजिएगा, अभी लगा दें नहीं आप लगा दें, नहीं इनको जगह दे आराम से वालदी पास मार के बैठे, नहीं नहीं जगह दे, जो हमारे बड़ों का अदब नहीं करता फरमाते हैं वो हमने से पहले छोटों पे रहें तो बड़ों का अदब, सबसे दाढ़ी वालों का, बड़ों का, बूढ़ों का अदब होना चाहिए। तो क्या बात है, नाज शरीफ की बात चल रही थी, वीडियो वाली नाज शरीफ रखनी भी नहीं चाहिए मोबाइल पर और सुननी भी नहीं चाहिए। शादी तो बहुत सारे ऐसे नाज शरीफ हैं बगैर वीडियो के, जिसमें शिर्क की बदबू नहीं है, जिसमें म्यूजिक नहीं है, वो सुन सकते हैं। क्योंकि फिर औरत को, जब औरत गैर महरम मर्द को देखेगी तो गुनाह हो जाएगा। अब वीडियो के अंदर गैर महरम मर्द नाज शरीफ पढ़ रहा है, उसके कैसे कैसे, भले वो दाढ़ी वाला है, नाज शरीफ दाढ़ी हो या नहीं हो देखना ही नहीं चाहिए औरत को, दाढ़ी वाला हो या गैर दाढ़ी वाला, वीडियो के अंदर नहीं देखना चाहिए। तो जिन औरतों ने वीडियो के नाज शरीफ अपने मोबाइल में लगाई हुई है, अल्लाह के लिए इसको डिलीट कर दें वरना अल्लाह की नाफरमानी होगी। कुल लिल मुमिनात यगज़ुन मिन अबसारिहिन्न, ये कुरान शरीफ की आयत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वाली औरतों से फरमा दें अपनी नजरों को झुका लें तो आपको किसी को देखने की जरूरत नहीं, नाज शरीफ सुन सकती हैं। तो ये मेरे प्यारे महबूब मुर्शिद की नाज शरीफ के अशआर हैं, बहुत दर्द भरी नाज शरीफ के अशआर हैं। साहिल से लगेगा कभी मेरा भी सफीना, कभी मेरा भी सफीना, देखेंगे कभी शौक से मक्का मदीना। हो रहा है बंद करके दोबारा सुन, यानी मक्का मदीना देखेंगे, हजरत वाला का अजीब शेर है, मक्का शरीफ भी देखेंगे मदीना शरीफ भी देखेंगे। मदीना शरीफ में नबी अलैहिस्सलाम आराम फरमाए, वहां से दीन फैलाए, तो साहिल से लगेगा कभी मेरा भी, अल्लाह ताला हमारा भी सफीना लगवाए और मक्का और मदीना की ज्यारत नसीब फरमाए अपनी रहमत। और शेख के साथ हो जाए तो क्या ही बात है। हमारे हजरत वाला का पिछले साल सफर हुआ था, हजरत वाला शाह फिरोज अब्दुल्ला मेमन साहब दामरकातुम आलिया का सफर हुआ था, गुल साहब गए थे या गुलजार, हाजी गुलजार साहब गए थे माशाल्लाह, वो मदीना शरीफ का नूर देखना तो उनको इंकलाब आ गया सफर किया और माशाल्लाह दाढ़ी एक मुट्ठी आ गई उनकी, एक मुट्ठी दाढ़ी तीनों तरफ से हिटे पास है, हिटे पास है, हिटे पास है, रखना वाजिब है। सोहबत शेख में खुद ब खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क की आग लगी, रोजा मुबारक पे हाजिरी हुई और शेख भी साथ थे, इतने सारे बयान सुने, اللہ کی محبت کی آگ لگی داڑھی رکھ لی ماشاءاللہ, داڑھی سے اللہ کی محبت گاڑی ہو جاتی ہے. اللہ والوں کی صحبت میں گناہ چھوڑنے نہیں پڑتے, خود بخود چھوٹ جاتے, اس کو گناہوں سے نفرت ہونے لگتی ہے, وہ اس کو مزہ ہی نہیں آتا کہ گناہ والی زندگی میں تو بے چینی ہے, پریشانی ہے. میں نواز شریف پڑھ دیتا ہوں, ساحل سے لگے گا, آپ لوگ بھی ساتھ مل کے پڑھ لیں, ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ, دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ او مدینہ, یہ دولت ایمان جو ملی سارے جہاں کو, یہ دولت ایمان جو ملی سارے جہاں کو, فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ, فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ, مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم, مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو, ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ, ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ. آج بھی ہم اتباع سنت کر لیں, من احیا سنتی فقط احبنی, ہمارے حضرت والا کے روزانہ حدیث شریف سنائی جا رہی ہے, جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی, ومن احبنی جس نے مجھ سے محبت کی کانا معی فی الجنہ, وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو یہی فرما رہے ہیں, مومن جو فضا نقش کفے, ان کی نقل کرے, ان کے قدم سے قدم آپ کو ملائے کہ وہ اخلاق کیسے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور بیت الخلا جاتے ہوئے کون سا پیر رکھتے تھے, بیت الخلا سے باہر نکلتے ہوئے کون سا پیر رکھتے تھے, اور کپڑے کے پہننے کی کیا سنت ہے, جوتا پہننے کی کیا سنت ہے, پلیٹ صاف کرنا چاہیے کھانا کھانے کے بعد, جب بھی کھانا کھانا تم دسترخوان بچھانا تم, ہاں, اور ہاتھ بسم اللہ پڑھ کر کھانا تم, ہاتھ دھو کر کھانا کھانا تم, سمجھ گئے, یعنی ہاتھ جو دھلے ہوئے ہیں مگر کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھے گا تو الگ سے ہاتھ دھو جائیں گے, سنت الگ ہے, سنتوں کی اتباع کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے بھی پیارے بن جائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں, صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں پیارے ہو جائیں گے. تو فرما رہے ہیں, مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو, ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ, گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت, گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت, طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ, طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ, فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو حضرت والا کا اس پر شعر ہے, اے ختم رسل کتنے بشر آپ کے صدقے, اے ختم رسل کتنے بشر آپ کے صدقے, ہر شر سے ہوئے پاک بنے مثل نگینہ, ہر شر سے ہوئے پاک بنے مثل نگینہ. قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا, جو بھی گناہ سے بچے گا سنت پہ چلے گا, مرد یا عورت, اس کو اللہ تعالیٰ ہر شر سے پاک کر دیں گے, توبہ کی برکت سے اس کو اپنا محبوب بنا لیں گے اور اس کو نگینہ بنا دیں گے. نگینہ مطلب یہ ہے, ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کا شہر کا نام بھی نگینہ تھا. تو نگینے کا مطلب یہ ہے, اس کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیں گے, اس عورت کو اپنی محبوب بنا لیں گے اللہ تعالیٰ, جو سنت کی اتباع کرتا ہے, جو مرد یا عورت اللہ تعالیٰ کا پیارا بن جائے گا. آپ کو نیند پہ نیند آ رہی ہے, ابھی آپ کی شادی کرا دوں آپ کو نیند آئے گی؟ اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قبول ہے کے وقت جو کہتے وقت کسی کو نیند آتی ہے کیا؟ اور آخری شعر ہو رہا ہے, آخری شعر ہے, افسر کی زبان اور شرف نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, افسر کی زبان اور شرف نعت محمد, اللہ کا احسان ہے بے خون و پسینہ, اللہ کا احسان ہے بے خون و پسینہ, نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوکل علیہ. قال اللہ تبارک و تعالی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی, تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال الله تبارك وتعالى, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال الله تبارك وتعالى, ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال عليه الصلاة والسلام, الغيبة أشد من الزنا, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو یہاں بھیجا, کراچی سے ہم لوگ وہاں سیدامانی گاؤں اللہ تعالیٰ نے بھیجا, پھر وہاں سے ہم یہاں پر آئے, ہم آئے نہیں لائے گئے, محبت دے کے تڑپائے گئے. حضرت والا فرماتے تھے, قرآن شریف حدیث شریف میں آتے ہیں کہ اللہم انی اسألوک حب, اے اللہ اپنی محبت عطا فرما, وحب من یحبک, اور جو آپ سے محبت, ایسے نہیں بیٹھے پھر پیچھے والوں کو نظر نہیں آئے, آپ بائیں جائیں چلے جائیں بائیں جائیں آپ آئیں یا پھر آلتی بالتی مار کے بیٹھ جائیں, اس طرح نہ بیٹھیں پیچھے والوں کو نظر نہیں آئے گا. اے اللہ اپنی محبت عطا فرما, اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت عطا فرما. تو جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان سے جو بغض رکھتا ہے اس کا کیا حال ہوگا بتائیے. بخاری شریف میں تو یہ آ رہا ہے کہ اے اللہ اپنی محبت دے دے, اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت عطا فرما. اور وحب عمل الذی یبلغنی حبک, اور ان اعمال کی محبت عطا فرما جن اعمال کی وجہ سے آپ ان کہ بیچ میں اللہ والوں کی محبت مانگی, جس کو اللہ والوں کی محبت مل جائے گی اس کو اللہ کی محبت مل جائے گی, جن اعمال کی محبت مل جائے گی, جن اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان بندوں سے محبت فرماتے ہیں. وہ اعمال کیا ہیں؟ اللہ والا کیسے بنتا ہے, اللہ والی کیسے بنتے ہیں؟ وہ اعمال ہیں گناہ چھوڑنے کے اعمال, کیونکہ فرائض واجبات ذکر تلاوت تو ہم سب لوگ کر لیتے ہیں اور حج بھی کر لیتے ہیں, مگر اینڈرائڈ موبائل پر تصویریں دیکھتے ہیں, گانے سنتے ہیں, ایف ایم چینل سنتے ہیں, چیٹنگ کرتے ہیں, فیس بک پہ اکاؤنٹ دیکھتے ہیں, تو یہ تو نافرمانی ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ تو اللہ کا دوست جو ہوتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا, اور اللہ کا دوست بننا میرے شیخ فرماتے ہیں یہ فرض ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ آپشنل ہے, مطلب یہ ضروری نہیں ہے, جو چاہے اللہ کا دوست بن جائے, جو چاہے نہ بنے, جو چاہے تقوی اختیار کرے, جو چاہے نہ کرے, جو چاہے گناہ کر لے, جو چاہے گناہ نہ کرے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے گناہ جو ہے, میرے شیخ فرماتے ہیں یہ جہنم کی برانچ ہے, جو جہنم کا مزاج ہے وہی گناہ کا مزاج ہے. جہنم میں لا یموت فیہا ولا یحیا, نہ کسی کو موت آئے گی نہ حیات آئے گی. تو گناہ کا مزاج بھی ایسے ہی, جب تک انسان گناہ میں ملوث رہتا ہے, چاہے وہ کوئی سا بھی گناہ ہو, صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو, وہ چین پا ہی نہیں سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب قرآن و حدیث کی کوئی سب کچھ بتا دیا گیا کہ یہ عمل کرو گے تو جنت ہے, یہ عمل کرو گے تو دوزخ, تو ایسے عمل کرنے چاہیے جس سے ہم جنت والے جنت سے چلیں, کیونکہ ایسے عمل کرنے سے جنت میں تو اللہ کی رحمت سے جائیں گے, مگر اللہ کی رحمت ملتی ہے گناہ چھوڑنے سے. تو جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, مرد یا عورت, سکون نہیں پاتا. سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو؟ سکون جہاں ہے نظام مدینہ, مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. آ جاؤ بچوں اندر آ جاؤ, یا ادھر آ جاؤ یا باہر چلے جاؤ. ہمارے شیخ فرماتے ہیں 10 سال کے لڑکے سے پردہ شروع ہو جاتا ہے. 10 سال کے لڑکے پھر عورتوں میں جا کے مت بیٹھیں بلکہ یہاں مردوں میں آ کے بیٹھیں. اسی طرح جب 10 سال کی بچی ہو گئی تو ہمارے مردوں میں سے پردہ شروع. یا 8 سال کی بچی ہے 9 سال کی بچی بڑی لگنے لگتی ہے پھر وہ مردوں میں نہ آئے وہیں عورتوں میں بیٹھے. تو عرض کر رہا تھا کہ کیا بات چل رہی تھی, نظام مدینہ سے پہلے بھی بات چل رہی تھی. دوبارہ آپ سو رہے ہیں؟ ₹10,000 دو گے تو آئیں گے, ₹15,000 دو گے تو مٹیاری آنے کے ₹10,000 کافی ہے. بہرحال مذاق کر رہا تھا. تو ہمارے اللہ سے پیسے ویسے لے کے نہیں آتے, اللہ کے لیے آئے, خواتین بھی اللہ کے لیے بیان سننے آئے اور اتنے بڑے اللہ والوں کی نسبت لگی اس لیے سب ہم لوگ اللہ کے لیے جمع ہوئے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جنت والے اعمال وہ رحمتی اعمال ہوتے ہیں. تو رحمتی اعمال آتے ہیں گناہ چھوڑنے سے, اللہ کی نافرمانی چھوڑنے سے. جو شخص بھی, میرے شیخ آج کل یہ اشعار بہت پڑھ رہے ہیں کہ جس شخص ایک گناہ میں بھی اگر کوئی ملوث ہے اس کو جہنم تلاش کرنے کی ضرورت نہیں, اس کی ذات خود جہنم ہے. اور اتنے مستقل روزانہ ایک ہی گناہ بار بار کرنا اور اس میں ندامت بھی نہیں ہونا اور بغاوت کرنا اور ڈھٹائی سے کرنا یہ تو اچھی بات نہیں ہے. کم از کم ندامت ہو, روزانہ ٹی وی دیکھ رہی ہوں, روزانہ ڈائجسٹ پڑھ رہی ہوں, میں روزانہ لڑکے سے بات کر رہی ہوں, میں روزانہ ڈرامے دیکھ رہی ہوں, فلمیں دیکھ رہی ہوں, گانے سن رہی ہوں. ہمارے گھر میں تو دینی بات سنائی جاتی ہے اور دینی بات کے ساتھ اسی گھر میں گانے بھی چل رہے ہیں, اسی گھر میں ٹی وی بھی چل رہا ہے, اللہ کی نافرمانی بھی چل رہی ہے. سکون کیسے ملے؟ اللہ کی رحمت کا غضب ٹرک اور اللہ کے غضب کا ٹرک ایک ساتھ نہیں ہو سکتا. یا تو اللہ کی رحمت کا ٹرک ہوگا یا اللہ کے غضب کا ٹرک ہوگا. جب گناہ کرتے ہیں تو اللہ کے غضب کا ٹرک آ جاتا ہے. اس شخص کو, یہ مرد یا عورت کو سکون کیسے ملے؟ ہر کوئی سکون کی تلاش میں اپنے نفس کی حرام خواہش کو پورا کرنے کی وجہ سے ٹی وی دیکھا جاتا ہے کہ ہمیں سکون مل جائے. ٹی وی اس لیے دیکھتے ہیں تاکہ سکون مل جائے گا, دنیا کی خبریں بات چل جائیں گی, وہ جہاز گر گیا اور وہ ہو گیا, وہ آگ لگ گئی. آواز صحیح ہے؟ اب آپ پوچھ لیجیے گا. میرے پیارے محبوب مرشد کا شعر ہے کہ وہاں نظامانی گاؤں میں سنایا تھا کہ بس مونجو دل میں تو جی محبت ہو جے زندگی مونجو پابند سنت ہو جے زندگی میری پابند سنت ہو جے بس مجھو دل میں تو جی محبت ہو جے زندگی مجھو پابند سنت ہو جے زندگی مجھو پابند سنت ہو جے. جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی وہ یقیناً سنت کی اتباع کرے گا, سنت کے خلاف نہیں چل سکتا. اور میرے شیخ فرماتے تھے کہ سب سے بڑی سنت اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. آنکھوں کی سنت وہی بات ساری آ جاتی ہے. آنکھوں کی سنت یہ ہے کہ آنکھوں کے زنا سے بچائیں, بدنظری سے بچائیں. مردوں کے لیے الگ حکم ہے, عورتوں کے لیے الگ حکم ہے کہ مرد بھی اپنی نظروں کو بچائیں, مٹیاری کی سڑکیں ہوں یا کراچی کی سڑکیں ہوں, حیدرآباد کی سڑکیں ہوں یا ہسپتال ہو یا دفتر ہو یا کالج ہو یا انوٹیاری کا مشہور بازار ہو. کوئی بھی بازار ہو, ہماری ماں بہن بیٹی بھی جب جائے تو برقع اوڑھ کے جائے, اپنے چہرے کو چھپا کے جائے. ڈیزائن والا برقع نہ ہو, سادہ برقع ہو. برقع نہیں آپ کے پاس تو بڑی چادر ہو جس سے چہرے کو چھپا لیں کہ غیر محرم مرد آپ کو نہ دیکھ سکے, اور اتنا ڈیزائن والا برقع نہ ہو اور چست برقع نہ ہو. میرے شیخ فرما رہے تھے کہ حدیث شریف میں کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن ایسی عورتیں ننگی اٹھائی جائیں گی جو چست لباس پہنتی ہیں. ऐसा बुरका पहना हुआ है, बिल्कुल टाइट बुरका, टाइट लिबास पहना हुआ है। और ये ऐसी औरतें क्या क्या हशर होगा इनका कयामत के दिन। इसलिए नबी अस्सलाम ने जहन्नम में बहुत सी औरतों को देखा कि वो बहुत बड़े बड़े उनको अजाब हो रहे थे। उसकी वजह यही थी कि अपने बालों की छुपाती नहीं थी, वो पर्दा नहीं करती थी, गीबत करती थी, नाशुक्री करती थी। अल्लाह और हर वक्त और इसी तरह औरतों के लिए हुक्म है कि पांचों की नमाज पढ़ लें, रमजान शरीफ के रोजे रख लें, अपनी इज्जत की हिफाजत करें यानी शरी पर्दा करें। भाई आप सोना नहीं, हमें दूर चाहें मटियाई वालों को तो सोना नहीं चाहिए, हम तो फिर भी हमें दोस्त तो सो सकते हैं, सुबह से उठे हैं तो इसलिए, मगर आप लोग तो बशाशत होगी ना। हजरत वाला फरमाते हैं सोता है वो खोता है, पंजाबी में सोता गद खोता कहते हैं, ऐसे ही मजाहन फरमाते हैं। खोता से मुराद यानी उसको अल्लाह की मोहब्बत की बातें सुनाई जा रही हैं, जिससे हो सकता है क्योंकि अल्लाह वालों की बातें वो उसमें नूर होता है। मेरी कोई बात नहीं है, बुजुर्गों की बातें, बड़ों की बातें, कुरान और हदीस की बातें, हो सकता है कोई बात ऐसी चोट लग जाए, हमारी जिंदगी में इंकलाब आ जाए, हम लोग जज्ब हो जाए उनकी बातों में, अनबारा जो अल्लाह वाले उनके गुलाम होते हैं, वो अपनी जिंदगी को खुलारे होते हैं, उनकी बातों में अनवारात होते हैं जो उस इंसान के बयान में नहीं हो सकते जो उन्हें तमन्ना नहीं करता। हजरत वाला सदर लगा देते कि तमन्नाओं का खून करो, कौन सी तमन्ना, जायज तमन्ना है नहीं, सेवन अप पीने का दिन चारा पी सकते, शुगर है तो डाइट सेवन अप भी पी सकते, मगर हराम तमन्ना है जिनसे अल्लाह ताला नाराज होते हैं उनको छोड़ना चाहिए। सबसे बड़ी नाराजगी क्या है, टीवी की नाराजगी, तस्वीरों की नाराजगी है, मोबाइल पे गंदी तस्वीरें देखी जा रही, मोबाइल पे गाने सुने जा रहे हैं, कार्टून देखे जा रहे हैं, हमारे बच्चे कार्टून देख रहे हैं, तो कार्टून देखना अच्छी बात नहीं है ना, कार्टून अपने घर में टीवी नहीं है, दूसरे घर में जाके भी कार्टून नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते, यहाँ कार्टून चलते हैं अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते, जिस घर में टीवी चलेगा रहमत के फरिश्ते कैसे आएंगे। ए मेरी माओ बहनों बेटियों, अगर आपका शौहर टीवी देखता है और आप तौबा करना चाहती हैं तो जिस वक्त टीवी चल रहा हो उस वक्त मत जाएं, शौहर को चाय देनी और चाय रख के फौरन बाहर आ जाएं, क्योंकि अल्लाह की फरमाबरदारी सबसे बढ़कर, अल्लाह का हक सबसे बढ़कर है। ला ताअता लिल मखलूक फी मासियत खालिक, मखलूक की इताअत जायज नहीं जब खालिक की नाफरमानी हो रही हो। अल्लाह ताला सबसे बड़े हैं, उनकी नाफरमानी जब की जा रही है तो हम कैसे वहां पर बैठ जाएं, जिस कमरे में टीवी चल रहा हो उसमें जाना भी नहीं चाहिए, पहले उस पर बोलते हैं अरे हम तो हरम शरीफ देख रहे हैं, अरे हम तो रोजा मुबारक देख रहे हैं, उसी के बाद फिर ड्रामा भी तो देखा जाता है, उसी के बाद कार्टून भी तो उस पर चलते हैं, जिस टीवी के ऊपर कार्टून आ रहे हैं, फिल्में आ रही हैं, गंदी तस्वीरें आ रही हैं, उसी टीवी पे हरम शरीफ देखा जा रहा है। मेरे शेख फरमाते हैं जिस चमचे से अपने बच्चे को, अपने शौहर को हलवा खिलाया जा रहा है, सोहन का हलवा और फला का हलवा, फला का हलवा मटियारी का मेवा खिलाया जा रहा है, उसी चमचे से फिर अपने बच्चे का पखाना उठा के अपने शौहर को कोई फिर इस्तेमाल करवाएगा वो, तो जिस स्क्रीन के ऊपर गंदी तस्वीरें आ रही हैं उसी स्क्रीन पे खबर बैतुल्ला भी देखा जा रहा है, रोजा मुबारक भी देखा जा रहा है, कितनी बड़ी बेअदबी है। इसलिए टीवी जो है ये सांपों का पिटारा है, तो घर से तोड़ के निकालना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए, मगर वही ये हिम्मत मिलती है अहले हिम्मत की सोहबतों से। अभी हम प्यारे शेर का शेर सुनते हुए आ रहे थे, बहुत प्यारा शेर है, अहले दिल की सोहबतों से जो हकीकत भी हुआ, अहले दिल की सोहबतों से जो हकीकत भी हुआ, हो के ना दीदा भी उसकी आंख ना दीदा नहीं। अहले दिल कौन होते हैं, जो अपना दिल अल्लाह को देते, जो अपना दिल अल्लाह को देते वो अहले दिल होते हैं। अल्लाह को कैसे देंगे, सर्जरी थोड़ी कराएंगे, एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी जो भी होती है बाईपास थोड़ी कराएंगे, बल्कि दिल के अंदर जो ख्वाहिशात अल्लाह ने रखी, जायज ख्वाहिशात मना नहीं है, हराम ख्वाहिशात, अल्लाह की मना की हुई ख्वाहिशात, उनको तमन्नाओं, उन तमन्नाओं का खून करना है। कौन सी मना की हुई है, मेरे शेख तो फरमाते हैं गुनाह थोड़े से ही है, हिम्मत करके उन गुनाह को छोड़ दें, हलाल नेमत इतनी सारी है, इतनी सारी है कि हम बता नहीं सकते। अभी हम लोग वहां थे, हम लोग जहां भी रहते हैं कितनी नेमतें खाने को मिलती हैं, हम लोग अनार आए हुए आजकल, अमरूद आए हुए, और जो है कैसे कैसे अल्लाह ताला ने हमें नेमतें खिला रहे हैं, इन सब नेमतों का क्या शुक्रिया है। फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून, ये तुम अल्लाह से डरो, गुनाह छोड़ दो ताकि तुम शुक्रगुजार बंदों में शामिल हो जाओ, ये शुक्रिया इन सबका। खाया पिया उससे जो ताकत बनी उसका ये शुक्रिया कि हम दाढ़ी को शेव करवा दें, उसका ये शुक्रिया है कि हम लोग आंखों का जिना करें टीवी के ऊपर बैठ के, उसका शुक्रिया तो ये था कि हम अल्लाह को और खुश करते, ये जो पैसे आ रहे हैं अल्लाह ताला हमें पैसे दे रहे हैं, फिर उससे जो गंदम आ रहा है, कैसे अभी हम गंदम के खेत देख कर आए भाई सोमत, गंदम के खेत देख कर आए, तो वो एक एक कैसे मुबारक गंदम के खेत, फिर वहाँ किसान उसको हारी जो है उसको निकालता है, फिर वो होल्स वहाँ जाते हैं, मार्केट जाते हैं, फिर वहाँ से दुकानों में आते हैं, फिर वहाँ से हमारे घर में हमारे बाबा खरीद के लाते हैं, फिर अम्मी खाना रोटी बनाती हैं, फिर हमारे दस्तरखान पर आता है। इतनी सारी अल्लाह ताला पूरी दुनिया को हमारा गुलाम बना दिया और हम दोबारा दुनिया के गुलाम बन गए। हमें तो चाहिए था हम इत्तेबाए सुन्नत करते, उससे जो ताकत आई है, जो हिम्मत हमें मिली, जो खून आया, उसको तो अल्लाह की फरमाबरदारी में खर्च करना चाहिए था, ना कि अल्लाह की नाफरमानी। ये शुक्रिया है, मेरे शेख फरमाते हैं ये शख्स नमक हरामी कर रहा है, ये हज़रत वाला के अल्फाज, नमक हरामी है। अल्लाह की खाकर अल्लाह की गाना चाहिए, नफ्स और शैतान की गानी चाहिए, अल्लाह की गानी चाहिए ना, यानी अल्लाह की माननी चाहिए, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माननी चाहिए। तो खाना खाकर और उसी अल्लाह की नाफरमानी। मेरे शेख फरमाते हैं अगर चंद दिन खाना ना मिले तो कोई किसी शख्स को हसीन या हसीना लड़का या लड़की याद नहीं आएगा, उस वक्त यही बोलेगा रोटी लाओ रोटी लाओ। अगर 10 दिन किसी को खाना ना मिले ना तो उससे पूछा है आपके लिए वो गर्लफ्रेंड लेकर आऊं, बॉयफ्रेंड लेकर आऊं, इंटरनेट लेकर आऊं, गंदी तस्वीरें आपके लिए वो लेकर आऊं, मोबाइल जिसमें आप गंदी तस्वीरें देखा करते थे, लड़कियों से बातें करते थे, लड़कों से बातें करते थे, आपके लिए लाऊं टेलीविजन जो इतना महंगा टेलीविजन अपनी बेटी को जहेज में दिया, आपके लिए लेकर आऊं इंटरनेट, ये सब नहीं बोलेगा, नहीं भाई इस पे लात मारो झाड़ू मारो, मुझे तो भाई वो ला के दो, रोटी ला के दो, खीरवान ला के दो, सूखी भी रोटी ला के कचरे से उठा के ला के दे दो, इतना भूखा हो रहा हूं मैं। मेरे शेख फरमाते हैं मस्ती जब ही चढ़ती है हराम मस्ती, जब अल्लाह की नाफरमानी, जब पेट में चारा होता है, जब पेट में चारा हुआ तो उछलने लगा बेचारा उस वक्त जाहिर सी बात है चुलबुली मस्ती है। मगर हमारे बुजुर्गों ने एक बात अजीब बात फरमाई, मेरे शेख फरमाते थे अच्छा खाओ, अजीब बात फरमाते हैं अच्छी गिजा खाओ, उससे जो ताकत आए, उससे जो ख्वाहिशात पैदा हो, उन ख्वाहिशात को दबाओ ताकि नूर पैदा होगा। मना नहीं फरमाते थे हजरत वाला के अच्छा मत खाओ अच्छा मत पहनो, मना नहीं करते थे। इतना आसान दीन पेश किया कि हलाल चीजें खूब इस्तेमाल करो, बस अल्लाह की नाफरमानी ना करो। एक जुमले में हजरत ने दीन पेश कर दिया मेरे प्यारे शेख ने कि बस गुनाह ना करो। कोई हम आपको नहीं कहते हर मजमूआ वज़ाइफ पढ़ो, खूब मुराकबात करो, खूब जिक्र करो, खूब तिलावत करो, खूब उमरे करो, खूब हज करो, ये मना नहीं है ये। मगर इसके साथ साथ एक शख्स से मेरे शेख ने अजीब मिसाल की बहुत से सुने, ये बहुत बड़े अल्लाह वालों की बात सुनाई जा रही है। मिसाल दी एक शख्स से और फिर पूछा भी था, एक शख्स से वो हर साल हज करता है और रात भर तहज्जुद पढ़ता है, पूरी रात जागता है और तहज्जुद में खूब रोता है, इशराक भी पढ़ता है और चाश भी पढ़ता है और अवाबीन की 20 रकात भी पढ़ता है और जोहर जवाल के वक्त भी जो उसके रकातें वो भी पढ़ता है और रोजाना 5 पारे तिलावत करता है और अगर मक्का शरीफ में रहता है तो 5 तवाफ भी करता है। मगर एक बात है उसकी, एक बुराई है, बहुत खतरनाक बुराई है, किसी ताली को नहीं छोड़ता, किसी गोली को नहीं छोड़ता और वो सारी औरतों को भी देखता रहता है कि बस मैंने तो ये वजीफे कर लिए, तिलावत कर लिए, बयान कर लिया, हज कर लिया, उमरा कर लिया तो मेरी निजात हो जाएगी। और एक शख्स से फिर दूसरा शख्स को बताया, एक शख्स से 5 वक्त की नमाज जमात से पढ़ता है, मर्द औरतों को घर में पढ़नी और फर्ज वाजिब सुन्नत मौके अदा करता है और ज्यादा नफले नहीं है, ज्यादा जिक्र नहीं, मुख्तसर जिक्र है, तिलावत है मुख्तसर, मगर पूरे दिन एक नजर भी खराब नहीं करता, एक गुना भी नहीं करता, बताइए कौन कामयाब है? ये शख्स कामयाब है। और एक ने खूब कमाया, इतने हज किए, इतने उम्रे किए, इतनी रात भर जागा, इतनी मेहनतें की और सुबह उठ के टीवी देख लिया, सारा तो बर्बाद हो गया। यानी इसका मतलब है हमें अल्लाह की नेक अमाल करने में मजा आता है, हैं मीठा खाने में आगे आगे, वाह भाई वाह भाई वाह, बड़ा मजा आ रहा है तिलावत में, ओहो जिक्र में बड़ा मजा आ रहा है, मना नहीं है। मगर जहां अल्लाह की नाफरमानी से बचने में, अरे ये तो सगीरा गुनाह है, अरे अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह जुल इंतकाम भी है, मेरे शेख फरमाते अल्लाह ताला रज़्ज़ाक भी तो है, घर बैठे कौन जाए दुकान पे, घर बैठे ही रिस्क आ जाएगा, नहीं वहां जाते हैं, अस्बाब इख्तियार करते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें पूरा इख्तियार दिया है, हर जगह कर रहा हूँ, फल हम हजूरहा व तकवा, ये चाहो तो बुराई का रास्ता इख्तियार कर लो, चाहो तो तकवा का, चाहो तो दाढ़ी बढ़ा लो, छोड़ दो दाढ़ी को, चाहो तो दाढ़ी को शेव करवा लो, नहीं मैं तो नाई के पास जाके बैठ जाता हूँ वो दाढ़ी शेव कर देता हूँ, नाई अगर नाक काटने लगे तो नाक काटने देंगे उसको, उस वक्त तो बोल देंगे नहीं भी नाक मत काटो, मेरी नाक सही सलामत रहने दो, तुम सलामत रहो। बहुत नींद आ रही है आपको, आप 8 घंटे सोने वाले लगते हैं। اس وقت ہمارے پاس اس وقت نائی نہیں بولیں گے ہماری ناک مت کاٹو. تو شریعت کا حکم ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ سجدی تھی, ربیع الاول کا مہینہ بھی آ گیا ہے, ان کی محبت میں داڑھی رکھ لینی چاہیے. اگر حضور میرے شیخ فرماتے ہیں, نبی اسرات والسلام نے پوچھ لیا کہ ظالم تم نے میری شکل کیوں نہیں بنائی, کیا جواب دیں گے اس وقت؟ پوچھ سکتے ہیں کہ نہیں پوچھ سکتے؟ اتنی بڑی تمہیں زندگی دی, 15 سال سے بالے ہوئے تھے اور 70 سال زندگی دی, 60 سال زندگی دی اور تم نے داڑھی منڈائی, تم ایک مٹھی داڑھی نہیں رکھ سکتے تھے, تم جان کیا پیش کرو گے؟ جب داڑھی ہی رکھی جاتی ہے اور داڑھی جو شیو کرتا ہے وہ ضرور کسی عورت کے کئی چکر چل رہا ہے, یعنی مطلب یہ ہے, چکر سے مراد یہ نہیں کہ بہت برا چکر چل رہا ہے, مطلب یہ کہ اس کو اپنے نفس کی حرام مزے لینے, داڑھی شیو کروا کے ایک مٹھی سے کم کر کے اپنی عورتوں سے باتیں کرنی ہے. اور ایک شخص نے بتایا 50 سال تک وہ صاحب داڑھی منڈاتے رہے, مہربانی گاؤں میں ہم لوگ جاتے رہے, 50 سال ہوں گے, 55 سال کی عمر ہوگی. تو ماشاء اللہ پھر 3-4 مہینے بعد ہمارا سفر ہوا تو ابھی جا کے دیکھا ان کے ماشاء اللہ کہ ایک مٹھی داڑھی آ گئی اور سفید داڑھی آئی. اب جس نے ان کو حقیر سمجھا ہوگا اس کو تو مت ماری گئی. حقیر میں کسی شیو کرنے والے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اسی طرح جو عورتیں آئی ہیں, کسی بے پردہ عورت کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, کسی وقت بھی چوٹ لگ سکتی ہے. تو ان کی داڑھی بڑی اچھی لگ رہی تھی ماشاء اللہ, تو اب ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی کیونکہ مرنے سے پہلے, اللہ کے پاس جانے سے پہلے اس نے داڑھی رکھ لی. مگر ہم لوگ اگر اس بھروسے پر داڑھی نہیں رکھتے یا اس بھروسے پر ٹی وی گھر سے ہی نکالتے کہ ابھی تو بچوں کی شادیاں کرانی ہیں, ابھی پہلے میری شادی ہو جائے پھر بچوں کی شادیاں ہو جائے, ابھی کوئی عمر ہے داڑھی رکھنے کی, تو ابھی کیا آپ نکل کی رہے ابھی کیا ہم بچے پلنگ پہ سو رہے ہیں کیا؟ ہم لوگ بالے ہو گئے ماشاء اللہ, شادی کے قابل ہو گئے, بڑے ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, تبلیغی جماعتیں کام کر رہی ہیں, اللہ والوں آ کے بیان کر رہے ہیں, ان کے غلام آ کے بیان کر رہے ہیں, مدارس ہیں, کتابیں ہمارے گھروں میں موجود ہیں. اب کیا بات ہے, کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ ہمت نہیں کرتے؟ ہمت کریں, اللہ تعالیٰ نے ارادے میں بڑی طاقت رکھی ہے, ہمت میں ایسی طاقت رکھی ہے, اگر ارادہ کر لے کہ رات کو 3 بجے مجھے حیدرآباد جانا ہے تو حیدرآباد پہنچ جائے گا. اسی طرح حیدرآباد جانے کی ضرورت ہی نہیں. گناہ کرنے میں تو پریشانی آتی ہے, گناہ کرنے میں تو بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں, اور گناہ سے بچنے میں کچھ نہیں کرنا, بس بیٹھے رہو داڑھی بڑھتی رہے گی. بیٹھے رہیں, اگر باہر نکلنا ہو تو نظر کی حفاظت کا قصد عدم نظر ہو, ارادہ کر کے نکلیں, کیونکہ گلیاں یہاں چھوٹی چھوٹی ہیں, ارادہ کر کے نہیں نکلیں گے, اوپر دیکھتے رہیں گے تو اس کمرے سے بھی اس گلی سے بھی عورت نکل لی ہے, اس گلی سے بھی عورت نکل لی ہے, اور پھر چینک کی چینک پی رہا ہے, یہاں سے لے کے مٹیاری کے اسٹاپ تک گئے اتنی عورتوں کو دیکھ لیا. میں مجبور ہو جاتا ہوں, میں نظر جو ہے اچانک نظریں ہوتی ہیں میری, یہ اچانک ہیں, حضرت فرماتے ہیں اچانک نہیں ہے, یہ تو آپ کے ارادے سے نظر اٹھائی ہے آپ نے. جب مٹیاری کی سڑکوں میں چلیں یا کسی بھی سڑک پر نظر جھکا کے چلنا چاہیے, ہمت کرنی چاہیے. اسی طرح ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو آئی ہوئی ہیں, بھائی اللہ کی بندی ہیں آپ, ماشاء اللہ مسلمان عورت ہیں, مسلمان عورت تو باحیا ہونی چاہیے نہ کہ بے حیا ہونی چاہیے, باحیا ہونی چاہیے نا. طاہر صاحب کا شعر بھی ہے کہ ایک آنٹی جو ہے وہ کہہ رہی ہیں, میں تو آدھی آستی سے تنگ ہوں, میں تو آدھی آستی سے تنگ ہوں, پورے کا پورا یہ خیمہ کیا کروں, پورے کا پورا یہ خیمہ کیا کروں, میرے وہ بھی دیکھتے ہیں غیر کو, خوبصورت ہوں میں پردہ کیا کروں. نماز کتنے بجے قریب والی وہاں رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, ایک بات دوبارہ یاد آ رہی ہے کہ جو بھی اپنے نفس کی خواہش کا غلام ہے وہ مثل بچے کے ہیں. جو نپل والی بات ہوئی تھی نا, کوئی میں بھی ایسے ہی ہوں, میں بھی نفس کا غلام ہوں, تو ہم بھی بچے ہی ہیں اللہ کے رستے میں. جو بھی نفس کا غلام ہے وہ مولا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہ مثل اطفال کے ہیں, مثل بچے کے ہیں. جب تک نفس کی خواہشات جو حرام ہیں ان کو ذبح نہیں کرے گا, مطلب یہ نہیں کہ اپنے گردن کو ذبح کر لیں, بلکہ اپنی حرام خواہشات جو اللہ نے منع کی ہے اس کو ذبح نہیں کرے گا, وہ اللہ کا دوست نہیں بن سکتا. اور اللہ کا دوست بننا اور ہماری ماں بہن بیٹی کو اللہ کی رابعہ بصریہ بننا یہ ضروری ہے, یہ فرض ہے. ایسے نہیں کہ فرض نہ ہو، بس ہم جیسے چاہیں، حضرت والا کا جملہ ہے سانڈ کی طرح زندگی گزارتے ہیں، سانڈ کی طرح کہ جس کھیت میں چاہے وہ منہ مار لیتا ہے، سانڈ ہوتا ہے جہاں جس کھیت میں چاہے منہ مار لیتا ہے، ہمیں ایسا نہیں بنایا گیا، مسلمان بنایا، اتنی بڑی کلمے کی دولت عطا فرمائی اور پھر ہمیں اللہ والوں سے کے بیانات سننے کی توفیق دی، یہ بھی بڑی بات ہے، ان کے غلاموں کی بیانات سننے کی توفیق دی، کتابیں ہمارے گھر میں موجود ہیں، اب اللہ سے مانگیں، جز مانگیں، اے اللہ میرے سینے میں وہ عشق کی آگ لگا دیں جو اللہ والوں کے سینے میں ہوتی ہے، کچھ ذرہ مجھے بھی دے دیں تاکہ میں بھی جو ہے ہمت کر کے گناہ چھوڑ دوں اور پھر آگے بڑھوں اور مشورہ کروں اپنے شیخ سے، شیخ بناتے ہوئے شرم آتی ہے، حضرت والا فرماتے ہیں مشیر بنا لیں، ابھی آپ کو کتابیں دی جائیں گی، میرے شیخ کا اس میں ٹیلی فون نمبر لکھا ہوا ہے، صبح سے شام تک حضرت والا کے خدام بیٹھے رہتے ہیں، جو آپ کو پریشانی ہے، گناہ چھوڑنا سب سے بڑی پریشانی، گناہ نہیں چھوٹ رہا یہ ہے، فون کریں گے مرد یا عورت فون کریں گے تو وہ میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، وہ ہمارے گھر میں جادو ہو گیا ہے، وہ یہ وظیفہ بتا دیجئے، یہ وظیفہ بتا دیجئے، کبھی یہ پوچھا کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ میں پردہ کیسے کروں، آپ یہ بتا دیجئے ہمارے گھر سے ٹی وی کیسے نکلے، اور ورنہ خط بھی لکھ سکتے ہیں، اس پہ ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے عرفت الصالحین کا، میرے شیخ کے نام پر آپ خط لکھ دیں، سندھی زبان میں لکھ سکتے ہیں، اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں، انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں، ای میل بھی کر سکتے ہیں، مگر ای میل کرنے میں فیمیل کو نہیں دیکھنا ہے، جو لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں پہلے تو کرنا ہی نہیں چاہیے، کیوں کرتے ہیں استعمال، شیخ کو لکھ کے دیں، اگر شیخ نہیں ہے تو کسی شیخ کے غلام کو اپنی اصلاح کی نیت سے لکھ کے دیں کہ بھی ہمارے گھر میں انٹرنیٹ لگا ہوا ہے، کیا وجہ ہے، وجہ بتانی چاہیے، انٹرنیٹ اگر لگا ہوا ہے تو جو بھی سائٹ کھولیں گے اس پہ عورت آ جاتی ہے، اس پہ اللہ کی نافرمانی آ جاتی ہے، تہجد کا نور، عبادت کا نور اور کتاب پڑھانے کا نور، کتاب پڑھنے کا نور، سب ایک بد نظری سے ضائع ہو جاتا ہے، اس کو ہم معمولی گناہ سمجھتے ہیں، آنکھوں کا زنا ہے، جو آنکھوں کا زنا کرے گا کیسے اللہ کا دوست بن سکتا ہے، بخاری شریف میں آتا ہے زنا العین النظر، زنا ہے آنکھوں کا نظر بازی، زنا ہے آنکھوں کا نظر بازی، تو آنکھوں کا زنا کرنے والا اللہ کا دوست کیسے بن سکتا ہے، اسی طرح جو شخص غیبت کرتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، مسلمان بھائی کی یا کسی اپنی سہیلی کی یا اپنے شوہر کی غیبتیں کر رہی ہیں، برائی کر رہی ہیں دوسروں کی، تو یہ ایسا ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، زنا سے بھی اشد ہے یہ غیبت کا گناہ، زبان کی حفاظت جو نہیں کرتا یہ بھی اللہ کا دوست نہیں ہے، اب یہ باتیں تو ہو گئیں بہت ساری، مگر میرے شیخ فرماتے تھے توبہ کی باتیں بتا دو، جو شخص ہمت کر لے اور ارادہ کرے کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا اور توبہ کا ارادہ کر لے تو اسی وقت اس کے دل پر اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش فرمانا شروع کر دیتے ہیں، ارادہ صرف ارادے پر کہ میں ارادہ کرتی ہوں یا ارادہ کرتا ہوں کہ اب آج کے بعد سے ڈرامہ نہیں دیکھوں گی، ارادہ تو کر لے، ابھی بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لے، پھر اگر یہ مت سوچے کہ میری توبہ دوبارہ ٹوٹ جائے گی، توبہ ٹوٹ جائے اس کا غم زیادہ مت کریں، ٹوٹ جائے دوبارہ جوڑ لیں، توبہ ایک ایلفی ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اگر اللہ سے تعلق کمزور ہو گیا دوبارہ توبہ کر لیجیے، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، ارے بابا یہ رشتہ محبت نہ قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے، 100 بار رشتہ اللہ سے ٹوٹ گیا کیسے ٹوٹتا ہے، اللہ سے رشتہ کیسے ٹوٹتا ہے، گناہ کرنے سے، بد نظری کرنے سے، ایسے بیٹھے ان کو نظر نہیں آ رہا، آلتی پالتی مار کے بیٹھے اپنی اصلی سیٹ پر، اللہ سے رشتہ کیسے ٹوٹتا ہے، گناہ کرنے سے اللہ سے رشتہ ٹوٹتا ہے، ایک ہے گناہ ہو جانا، ایک ہے گناہ کرنا، گناہ کرنا یہ صحیح نہیں، گناہ ہو جائے گٹر میں پھسل جائے دوبارہ اٹھے غسل کر کے عطر کا لگا لیں اور دوبارہ پاک صاف ہو، اور ایک ہے خود ہی جان بوجھ کے اسی سوراخ میں انگلی ڈالنا جس سوراخ سے ڈسے گئے، پتہ ہے سوراخ کے اندر سانپ ہے اور اسی سوراخ میں انگلی ڈالنا، پتہ ہے کہ نافرمانی میں پریشانی ہے اور اس میں پری بھی لگی ہوئی ہے اور اس میں بے چینی مل رہی ہے، ذرا ہمت تو کر کے دیکھیں، تو بتا رہا تھا نظامانی گاؤں میں 50 سال سے گاڑی شیف کرواتے ہیں تقریباً 50 سال، اما چلو گاڑی نہیں، کل رات کو خود ہی بتا رہے تھے، کل رات کو خود ہی بتا رہے تھے کہ داڑھی رکھنے کے بعد، پوری ایک مٹھی داڑھی رکھنے کے بعد بتا رہا ہوں، ایک مٹھی سے کم کرنا بھی حرام ہے چاول برابر، اب ایک مٹھی ہو گئی ماشاءاللہ بتا رہے ہیں، اب داڑھی رکھنے کے بعد پہلے جو میرے خیالات آتے تھے اب خیالات میں بالکل بدل گئے، اب ڈر، اب وہ ہوتا ہے کہ داڑھی رکھی ہے میں نے تو اب جو ہے اب ذرا تھوڑا احتیاط سے رہنا چاہیے، پہلے تو بالکل ہی بے احتیاطی، داڑھی رکھنے کے بعد انسان اللہ کی محبت، اللہ سے دوستی گاڑی ہو جاتی ہے، بیوی اگر منع کرتی ہے کہ ابھی نئی نئی شادی میں داڑھی مت رکھو تو بیوی کی بات نہیں ہے، اس سے بول دیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں داڑھی رکھی ہے تمہیں دکھانے کے لیے نہیں رکھی، اور اس کے بعد ہم سے مشورہ کر لیں، تیل لگائے، شیمپو لگائے، نرم ہو جائے گی داڑھی، بیوی ہم نہیں جائیں گے. پھر اگر شوہر کوئی منع کرتا ہے اے بیگم تو بے پردہ ہو جا, تو نا محرموں کے سامنے آ, تو اس میں شوہر کی اطاعت نہیں جائیں گی. اس میں شوہر کی ڈانٹ کھا لے اور اللہ سے دعائیں مانگے, یا سبحو یا قدوس یا غفور یا ودود پڑھ کے شوہر پہ دم کرے, اللہ سے دعائیں کرے دو نفل حاجت پڑھ پڑھ کے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور اگر بہت ہی ظالم شوہر ہے, شوہر کو ظلم بھی نہیں کرنا چاہیے اپنی بیوی کے اوپر, بہت ہی ظالم شوہر ہے تو گھونگھٹ نکال کے, جیسے ہی نامحرم آئے گھونگھٹ نکال کے اپنے چہرے کو چھپا دے تاکہ اللہ کا حکم نہ ٹوٹنے پائے. کیونکہ حضور ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ شوہر کے بھائی کے بارے میں کیا حکم, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کا بھائی تو موت ہے موت, یعنی دیور سے پردہ نہ کرنا یہ بالکل موت ہے, اس کا ایمان تباہ ہو جائے گا جو دیور سے پردہ نہیں کرتا. عشق و محبت کے اشعار ہیں, اللہ کے عشق و محبت کے, حسینوں کے عشق, عشق و محبت نہیں ہوتا, وہ عشق ہوتا ہے جو لڑکے لڑکیوں کا عشق ہوتا ہے, ڈراموں کا عشق ہے, جو تصویروں اور موبائل فلموں کا عشق ہے, یہ سب عشق نہیں ہے, فسق ہے. ہمارے اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ, دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ, اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ, اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ, دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ. کوئی دین پہ چل ہی نہیں سکتا, لاکھوں کتابیں پڑھ لے جب تک اللہ بھائی یہ بند کرو, بچوں بالکل کنڈی لگا دیں, یہاں عورتیں گزر رہی ہیں بالکل ہاں, اب نہیں جانا ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں جائز نہیں کہ عورت ہم عورت کو دیکھیں, جائز ہی نہیں, عورت کو بھی جائز نہیں کہ دیکھیں یہاں پہ کون ملا لوگ بیٹھے ہیں اور بیان کر رہے ہیں, جائز نہیں عورت کو کسی ملا کو دیکھنا یا ملاؤں کے غلاموں کو دیکھنا یا کسی اللہ والوں کے غلاموں کو دیکھنا, جائز ہی نہیں عورت کو, تو ٹی وی دیکھنا کیسے جائز ہو جائے گا, اس کے ویڈیو میں نعت شریف سننا کیسے جائز ہو جائے گا, اور ویڈیو والے بیانات سننا کیسے جائز ہو جائے گا, کیونکہ قرآن شریف حدیث میں آتا ہے, قرآن شریف میں بھی آتا ہے اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ ہماری ماؤں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا صحابی سے پردہ کرایا, عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ ان سے پردہ کرایا, اے میری ماں بہن بیٹی آپ بتائیے کہ آپ ہماری ماؤں سے بڑھ گئی کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نابینا صحابی سے ہماری ازواج مطہرات کو پردہ کروا رہے ہیں اور آپ جو ہیں جاگتے ہوئے اور جو آنکھیں ہوتے ہوئے جو دیور ہے روزانہ آپ کے گھر میں ہی رہتا ہے, گھر کے اندر رہتا ہے, اس سے بے تکلف ہو رہی ہے اور بغیر دوپٹے سے اس کے سامنے جا رہی ہے, بے تکلف ہو رہی ہے, تنہائی ہو رہی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کالی کمی والے تو فرما رہے ہیں کہ دیور موت ہے اور آپ اس کے سامنے بالکل بے پردہ آ رہی ہیں. حدیث میں آتا ہے لعنت ہو ایسی عورت پر جو اپنے آپ کو بد نظری کے لیے پیش کرتی ہے, آپ کتنا ہی میک اپ کر لیں مگر کیونکہ آپ کالی کمی والے لعنت فرما رہے ہیں, آپ بتائیے عورتیں ویسے کمزور دل کی ہوتی ہیں, کوئی عام آدمی بد دعا دے دے لڑ جائیں گی, عام آدمی بد دعا دے دے, امام صاحب بد دعا دے دے لڑ جائیں گی, کوئی پیر بد دعا دے دے تو اور ڈر جائیں گی, کوئی اللہ والا بد دعا دے دے اور کوئی عالم ربانی بڑا بہت بڑا عالم بد دعا دے دے, کوئی شیخ عبد القادر جیلانی بد دعا دے دے تو کتنا ڈر جائیں گی. تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرما رہے ہیں کہ لانا تو ایسی عورت پر جو بے پردہ گھومتی ہے, آپ یہاں سے لے کے مٹیاری تک بے پردہ گئی, چہرہ کھول کے گئی, آپ کے اوپر لعنت برس گئی, یعنی اللہ کی رحمت اڑ گئی آپ سے, اب پریشانی ہوگی ظاہر سی بات ہے, جس مرد یا عورت سے اللہ کی رحمت اڑ گئی وہ پریشانی تو رہے گی, پھر وہ کیا کرے گی عاملوں کے پاس جائے گی اور پھر ڈرامہ دیکھے گی, استخارہ آن لائن کو فون کرے گی, میرے گھر میں بچے بہت پریشان کرتے ہیں آپ کو استخارہ بتا دیجیے. استخارہ کیا ہے؟ سب سے بڑا استخارہ مطلب خیر طلب کرنا ہے, جب گھر میں کیبل کنیکشن ہوں گے, جب گھر میں تصویریں ہوں گی تو اس گھر میں کیسے خیر ہو سکتی ہے؟ خیر کا معنی تو نیکی ہے, بھلائی ہے, تو آپ تو منکرات کا آلہ گھر میں رکھا ہوا ہے, وہ بھلائیاں کیسے آئیں گی گھروں میں؟ نہیں, ہم تو چاہتے ہیں اللہ بڑا رحیم ہے غفور ہے, ایک کمرے میں وظیفہ پڑھا جا رہا ہے, دوسرے کمرے میں تصویریں بھی رکھی ہیں, پیروں کی تصویریں اور بچوں کی تصویریں, شادی کی تصویریں رکھی ہوئی, شادی کی تصویریں تو جلا کے پھینک دینی چاہیے, جلا دینی چاہیے, یہ اللہ کی نافرمانی ہے تصویریں کھینچوانا موویاں بنوانا, اس کو تو ختم کر دینا چاہیے, اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. بتائیے ہمارے گھر میں مسلمان گھر میں, ہم لوگ مسلمان کا گھر ہے ہندوؤں کا گھر ہے؟ مسلمان کا گھر ہے نا, اور مسلمان کے گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہ آئے, کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ ٹی وی تو توڑ کے نکال دینا چاہیے گھر کے سربراہ کو, اور گھر کا سربراہ دیوانہ عاشق ہے ٹی وی کا, اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے لوگ جو ٹی وی سے بچنا چاہتے ہیں وہ اس کمرے میں مت جائیں جب ٹی وی چل رہا ہو. اللہ کی نافرمانی کا آلہ ہے, مرد عورتوں کو دیکھ رہے ہیں, عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہیں, میوزک اس کے اندر آ رہا ہے, اور حضور اور آج ربیع الاول کل ربیع الاول ہمارا ربیع الاول مدنی بہنوں کا جلوس نکلنا ہے, مدنی بہنوں کا جلوس نکلنا ہے, مدنی بھائیوں کا جلوس نکلنا ہے, جلوس جلوس نکالتے تھے صحابہ کرام, یہ سب سنت کے خلاف زندگی ہے. وہ لوگ جنازے نکالتے تھے اللہ کی محبت میں, اپنی جان دینے والے تھے, سنت پہ جان دینے والے تھے, نمازیں ہو رہی ہیں جماعت کی نماز چھوڑ رہے ہیں, بے پردہ عورت میک اپ کر کے ناز شریف ٹی وی پہ پڑھ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ڈسکو بھی چل رہا ہے اور لڑکے بھی ناچ رہے ہیں, آج کل تو بھنگڑا ڈالنے لگے ہیں. ناؤز باللہ, کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں بھنگڑا ڈالتا ہے؟ اور روڈوں کو بلاک کیا جا رہا ہے, یہ سب سنت کے خلاف زندگی ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں اصل ربیع الاول مسلمان کی تو ہر سات ربیع الاول ہے, جھنڈے لگانے سے چراغا کرنے سے ربیع الاول تھوڑی ہوتا, اور یہ خوشیاں منانے کا دن تھوڑی ہے. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں اگر ہوتے مطلب تشریف لے آتے, ایسا ہو نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں حیات میں کہیں تشریف نہیں لاتے, بتا رہا ہوں ان کو کتنا غم ہوتا. میں تو گانے بجانے مٹانے کے لیے آ گیا ہوں, وہی امت اب گانے بجانے کے ساتھ میرا نام لے رہی ہے, قوالی ہو رہی ہے گانے بجانے کے ساتھ, قوالی ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے اور گانے کے ساتھ ہو رہا ہے, میوزک گٹار کے ساتھ ہو رہا ہے. ایسی نعتیں سننی بھی نہیں چاہیے تھے میوزک کو. چند دن گانے بجانے سے یہاں رک جائیے, شوق سے جنت میں سے گاتے بجاتے جائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گانے کے آلات توڑنے کی بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ گانے کے آلات کو توڑ دوں, اور اس لیے بھیجا گیا ہوں. آج ہم لوگ گھروں میں ٹی وی بج رہا ہے, مالک میوزک, شادی ہوتی ہے, بہن کی شادی ہے, بھائی کی شادی ہے, چچا کی بیٹی کی شادی ہے, ماموں کی بیٹی کی شادی ہے, فلاں کی شادی ہے, اور اس میں گانے ہو رہے ہیں. کیا کریں صاحب, خاندان کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. ہمارا خاندان اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, اولیاء اللہ ہیں. جو اللہ کو ناراض کرتا ہے وہ ہمارا خاندان تو ہے, مگر کیونکہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے ہم اس میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے. سب سے بڑے اللہ اور رسول کا حکم ہے, اور وہ لوگ اللہ کا حکم توڑیں گے خاندان والے تو ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. ہاں ان سے بدتمیزی نہیں کریں گے, ان سے بدتمیزی بھی نہیں کریں گے اور اس میں شرکت بھی نہیں کریں گے. تھوڑا برداشت کریں بھائی. بہت سے لوگ عادی, حضرت والا فرمایا تمباکو کا عادی تمباکو نہیں چھوڑتا, ویسے ہی بتا رہا ہوں, کسی کی طرح بتا رہا ہوں, سگریٹ کا عادی سگریٹ نہیں چھوڑتا. تو ہم لوگ کو جو اسی طرح جو اللہ کا عاشق ہوتا ہے وہ اللہ اور رسول کو کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ ہم لوگ اللہ کے عاشق بننے آئے نا, بیان کیوں سننے آئے, مرد کیوں آئے, عورتیں کیوں آئی ہیں؟ اس لیے آئے کہ حضرت والا کا نام لگا ہوا, اتنے بڑے اللہ والے کے خادم آ رہے ہیں تو ہمیں کچھ دین کی باتیں سننے کو ملیں گی. اب سننے کے بعد عمل بھی تو کرنا ہے. میرے شیخ آج کل عجیب درد بھری بات فرما رہے ہیں, صحابہ کرام سمعنا واطعنا, سنتے تھے اور عمل کرتے تھے. اور منافق بھی بیٹھتے تھے سمعنا واطعنا, سنتے تھے اور منافق بھی ذرا ہاں بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو سچی ہے مگر عمل نہیں کرتے. ہم لوگوں کا بھی یہی حال ہو گیا, ہمت کر کے عمل کریں. مرد ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی عمل کریں, کم از کم پردہ تو شروع کر دیں, زبان کی بات تو شروع کریں, اپنے شوہر کا تو خیال رکھیں. شوہر کو کچھ سمجھتی نہیں ہے, پھر سب سے بڑا رتبہ علی شریف میں آتا ہے شوہر کا ہے. شادی کے بعد سب سے بڑا رتبہ اگر حکم ہوتا سجدے کا تو حکم ہوتا اپنے شوہر کو سجدہ کرو, یہ حدیث شریف میں آتا ہے. کسی کا شوہر اگر ناخوش ہے تو پوری رات, میرے شیخ آج عجیب مختار یاد دلایا, پوری رات اس کے اوپر صرف ایک فرشتہ نہیں فرشتوں کی جماعت لعنت کرتی ہے اس کا شوہر ناراض ہو گیا. اب بتاؤ, آپ تو سمجھیے میں وظیفے ٹھکا ٹک موٹی تسبیحیں گھما رہی ہوں, آپ تو ایک تو بے پردہ بھی لعنت کی سائے میں آ رہی ہو اور پھر شوہر کو بھی ناراض کیا ہوئے. تو شوہر کو خوش کریں, مگر اگر شوہر نافرمانی کا کہے گا تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی. جائز باتوں میں اس کی اطاعت کی جائے, جب وہ دفتر سے آئے, جب دکان سے آئے, کاروبار سے آئے, تو اس کے سامنے تھوڑا سچ سنور کے رہنا چاہیے. اس کے سامنے اور غیروں کے سامنے تو خوب سجیں گی, مگر شوہر کے سامنے بالکل پسینے کی بدبو لے کے آ جائیں گی بریانی بناتے. تھوڑا سا تیار ہو کے آنا چاہیے اپنے شوہر کے سامنے. اور جو عورت اللہ والی بنتی ہے وہ 70 اولی اللہ پہ بھاری ہوتی ہے. حضرت تھانوی رحمت نے اس کو فرمایا 70 اولی اللہ پہ بھاری ہو جاتی ہے جو عورت ایک اللہ والی بن جائے, کیونکہ اس کے ساتھ بچے لگے ہیں, پورا خاندان ہے. ہماری میری بہنوں نے پردہ شروع کیا تو اتنی عورتوں نے میری بہنوں کو دیکھ کے ماشاءاللہ پردہ شروع کر دیا. میری ہمشیرہ کو ان کے حضرت والا کے خلیفہ سے ان کی شادی بھی ہوگی ماشاءاللہ, اب بچے بھی ہو گئے. بتا رہا ہوں جب انہوں نے پردہ شروع کیا تھا وہ پہلے بیان میں آنا شروع کیا اور ماشاءاللہ پردہ شروع کر دیا تو ان کو دیکھ کے میری خالاؤں نے پردہ شروع کر دیا. ظاہر سی بات ہے جب ایک بے پردہ عورت اس کو سکون نہیں ملتا, وہ سکون کی تلاش کرتی ہے ڈائجسٹ میں, فلموں میں, ڈراموں میں. شوہر تو چلا گیا 8 گھنٹے کی ڈیوٹی پر, یا دکان چلا گیا صبح سے شام تک. اب بیوی کیا بولی, میں تو بور ہو رہی ہوں. بور ہونے, آپ بور کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ کو گناہ سے خوش ہوتی ہے. آپ گناہ سے خوشی تھوڑی, گناہ سے تو بے چینی ملتی ہے. قرآن شریف کی آیت ہے, بمن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا, جو میری یاد سے اعراض کرے گا یعنی ٹی وی دیکھے گا, فلمیں دیکھے گا, آنکھوں کا زنا کرے گا, ڈرامے دیکھے گا اور انٹرنیٹ کی گندی تصویریں دیکھے گا, لڑکوں سے باتیں کرے گا, شوہر شادی کے بعد بھی, تو شادی ہو یا نہیں ہو لڑکوں سے باتیں کرتا ہے چھپ چھپ کے یا کرتی ہے یا لڑکیوں سے کوئی باتیں کرتا ہے تو اس کی زندگی تلخ کر دی جائے گی. قرآن شریف میں آ رہا ہے اس کو بے چینی ملے گی, پریشانی ملے گی. سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جہاں ہے نظام مدینہ. سکون نظام مدینہ میں, یعنی ان کی سنتوں میں چلنے میں. تو میں یہ شعر سنا رہا تھا, اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ, دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ. مرشد کون ہوتا ہے یہ بات پتا ہونی چاہیے. مرشد وہ ہوتا ہے جو ہدایت کی طرف رستے بتائے, جو گناہ چھوڑنے کی باتیں بتائے, جو صراط مستقیم کی باتیں بتائے. جو عورتوں سے پردہ نہیں کرتا مرشد نہیں ہے, وہ پیر نہیں ہے. جو صرف وظیفے بتاتا ہے مگر گناہ چھوڑنے کی باتیں نہیں بتاتا, سنت کی باتیں نہیں بتاتا, بس یہ وظیفہ پڑھ لو, وہ وظیفہ پڑھ لو, یہ وظیفہ پڑھ لو, یہ مراقبہ کر لو, اور عورتوں سے پردہ بھی نہیں کرتا اور عورتوں کو ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیعت کرتا ہے, یہ مرشد نہیں ہے. اور عورتوں پہ دم کرتا ہے, خود اپنا دم نکلا جا رہا ہے. مرشد وہ ہے جس کو دارالعلوم کراچی, بنوئی ڈاؤن کے علماء, بڑے بڑے علماء فرمائے یہ شیخ ہے, اس سے اصلاح کروا سکتی ہیں. عورتیں خط لکھ کر اپنے محرم کے دستخط کے ساتھ کہ میرے اندر یہ بیماری ہے, میں شوہر کا خیال نہیں رکھتی, میں ڈائجسٹ پڑھتی ہوں, میں فلمیں دیکھتی ہوں, میں ڈرامے دیکھتی ہوں. ایک ہی خط میں ساری بیماریاں بھی لکھنی چاہیے. پہلے وہ بیماری لکھے جس کے اندر سب سے زیادہ اس کو خطرہ ہے کہ یہ مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا. جیسے سب سے بڑا گناہ بے پردگی کا ہے کہ مجھ سے پردہ نہیں ہوتا. تو آپ کو بیانات سنے حضرت والا کے, میرے شیخ کے بہت سارے بیانات ہیں پردے کے اوپر. بہت سی عورتوں نے ہمت کر کے پردہ کر لیا بیان سن کے. کھول لیجئے. اور آگے فرما رہے ہیں میرے شیخ, سنیے گا. خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن, خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن, عارضی ڈسٹمپر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ, عارضی دلبر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ. خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن. کیسا پیارا شعر ہے. جس لڑکی یا لڑکے پہ جان دے رہے ہیں خاک ہو جائے گا, قبر میں چلے آئے گا, آنکھیں پہ 12 نمبر کا چشمہ لگ جائے گا کہ نہیں, حضرت والا فرماتے تھے, کمر جھک جائے گی کہ نہیں, بال سفید ہو جائیں گے کہ نہیں, دانت ہل کر اکھڑ پڑیں گے کہ نہیں, جو سارے بال سفید ہو جائیں گے کہ نہیں, پھر کوئی عشق لڑائے گا ان سے. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں جیتے جی گناہ چھوڑ دو. قبر میں جانے کے بعد کوئی شخص گناہ نہیں چھوڑتا, جیتے جی گناہ چھوڑ دیجئے. ابھی ہماری سانسیں ہیں, کسی وقت بھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے. ہمارے ایک دوست بیمار ہوئے تھے, بالکل ڈینگی ہو گیا تھا, بالکل سوکھے ہو گئے تھے. اس کو دیکھ کے بڑا بغیر ماشاء اللہ صحت اللہ تعالیٰ نے دے دی. صحت بہت بڑی نعمت ہے, صحت کو غنیمت جاننا چاہیے. آج کل میرے شیخ نے پرسوں حدیث شریف سنائی تھی, پڑھ کے دنیا کی حقیقت سے, کہ صحت کو غنیمت جان لو بیماری سے پہلے. اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری آ جائے اور اس میں لاکھوں روپے خرچہ ہو, ہم لوگ بالکل سوکھ کے کاٹا ہو جائیں اور پھر اللہ یاد آ رہے. اذکر اللہ فی الرخاء یذکرکم فی الشدۃ. سکھ میں اللہ کو یاد رکھو, دکھ میں اللہ تمہیں یاد رکھے. سکھ میں تو مستیاں سوچتی ہیں جب پیسے آ رہے ہیں, جب حلوے مل رہے ہیں, مانڈے مل رہے ہیں, پیٹ بھرا ہوا ہے, مستیاں سوچ رہی ہیں. اور جب شوگر ہو گئی, بلڈ کینسر ہو گیا, اللہ والوں سے دعائیں کروانے کروانی چاہیے. ہم بھی دعا کرتے ہیں, ہمارے شیخ بھی دعا کرتے ہیں, ہم اللہ والے تو نہیں ان کے غلام ہیں, دعا کرتے ہیں, وظیفہ ہی بتائیں گے خوب. بھلے وہ کسی دنیا میں کوئی مسلمان پریشان ہو, اللہ والے سب کے لیے دعا کرتے ہیں. اور جو اپنے احباب ہوتے ہیں, جو بیان میں آنے والے, ان کے لیے تو خاص دعا کرتے ہیں. کوئی پریشانی ہے, کوئی مسئلہ ہے, وظیفہ ہی بتا دیتے ہیں. مگر یہ بتا رہا ہوں کہ جب اس وقت نعمتیں ملی ہوتی ہیں اس وقت اللہ کو بھول جاتے ہیں. غنیمت جان لو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, غنیمت جان لو فرصت کو جو ہے مصروفیت سے پہلے. اور غنیمت جالو زندگی کو موت سے پہلے. نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی. آہ, کیونکہ اس فقیر کا بچپن سے سفر ہو رہا ہے سعودی عرب کا. ایسی ایسی مارکیٹیں بنی ہیں انسان دیکھ کے ہی پاگل ہو جائے, مگر وہی کہ سب پلاسٹک ہے, سب اسٹیل ہے, سب لوہا ہے, صرف عارضی پینٹ ہوا ہے, صرف پینٹ ہوا, پینٹ اکھڑ گیا, زلزلہ آیا, جدہ میں سیلاب آیا تھا, میں اس وقت سیلاب میں پھنس گیا تھا, پھر حضرت والا سے دعا کروائی جو جدہ میں مشہور سیلاب آیا تھا, میں اس وقت بالکل اسی پوائنٹ پر تھا جہاں سیلاب آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے موت سے بچایا, اللہ تعالیٰ زندگی نہیں دے دی, تو اس پہ شکر ادا کرنا ہی چاہیے. تو جتنی بڑی بڑی مارکیٹیں تھیں جدہ کی, بڑی بڑی مارکیٹیں, وہ ساری بالکل ایسی ہو گئی تھیں ویران, بالکل کھنڈرات بن گئی ہوں, سب میں پانی گھس گیا, سب بالکل تباہ و برباد. بڑی بڑی گاڑیاں پجارو پیراڈو پنانڈو پنڈو جو بھی نام ہے سب یوں تیر رہی ہیں, ٹرالر تیر رہے ہیں, کسی وقت بھی زلزلہ آ سکتا ہے, کچھ ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمت کر کے, ابھی زندگی ہے, طاقت ہے, اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ بھلے گھر چھوٹا دیا ہے تو کیا ہو گیا, دنیا میں ان کو دیکھیں جو ہم سے کم ہیں, آخرت میں ان کو دیکھیں جو ہم سے زیادہ ہیں. کیوں ہر وقت دنیا بڑھانے منع نہیں ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں ایک گاڑی دو گاڑی کر لو, ایک کاروبار ہے دو کاروبار کر لو, مگر اللہ کو مت بھولو. یعنی کہ کاروبار بڑھانے کے چکر میں اللہ نمازیں چھوڑ دی, کاروبار بڑھانے کے چکر میں وہ ہم نے بینک سے سود لے لیا تھا. اللہ کا اعلان جنگ ہے سود والے کے, اللہ کا اعلان جنگ ہے. اس سے بہتر ہے چٹنی روٹی کھا لے, فرینچ فرائز کا ٹھیلا لگا لے, سبزی بیچ لے, مگر سود سے پیسے کیوں لے رہے ہیں بھائی؟ سود سے پیسے لے کے سارا کام کر رہا ہے, ہر وقت لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑا ہے, بھیکاری کی طرح قرضہ دے دو قرضہ دے دو. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اپنی چادر کے مطابق پیر پھیلائے, بلکہ چادر سے کم پیر پھیلائے, دال روٹی کھا لے اور کسی آگے ہاتھ مت پھیلائے. یہ پھر ورنہ عادت پڑ جاتی ہے قرض لینے کی, ہر وقت جس کو دیکھو ادھر قرضہ مانگ رہے ادھر قرضہ مانگ رہے. میرے شیخ نے اس پہ بہت بیان فرمایا تھا, اپنی چادر سے زیادہ ہر وقت دنیا داروں کو دیکھنا ہے, وہ اتنا اڑ رہے ہیں بھائی ان کو اڑنے دو. ہمارا کام تو اللہ کو خوش کرنا ہے, سنت پہ چلنا ہے, بھلے دال روٹی کے ساتھ ہو یا تجاروں کے ساتھ ہو. امیر بھی اللہ والا بن سکتا ہے, اس میں کوئی نہیں ہے ایسی بات. اگر کوئی امیر ہے, اللہ تعالیٰ نے پیسوں کی بارش کی ہے, ڈالروں کی بارش کی ہے, پاؤنڈ کی بارش کی ہے, وہ بھی اللہ والا بن سکتا ہے. امام عادل بھی جنت میں جائے گا اگر وہ عدل کرتا ہے. بہت سے امیر صحابہ کرام بھی تھے. مطلب میرا یہ ہے کہ پیسہ کمانے میں اتنا مشغول ہو جانا کہ اللہ والوں کو بھی بھول گئے. جو ہمارے محسن ہیں, ہمارے محسن تو اللہ والے ہی ہیں کہ ہماری آخرت کی فکر کرتے ہیں, بس ایسا دنیا میں لگ گئے, پاگل ہو گئے دنیا کے پیچھے. یہ دنیا ہے ہی ایسی بری چیز. اس لیے میرے شیخ کی کتاب سب خریدیں, وہاں سے منگوا لیں, دنیا کی حقیقت اپنے گھر میں سنائیں, پھر پتہ چلے گا دنیا کی حقیقت کیا ہے. کچھ بھی نہیں ہے دنیا کی حقیقت, مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. مطلب اس کا یہ نہیں کہ دنیا کو چھوڑ دیں گے ہم لوگ. میرے شیخ منع نہیں کرتے, کوئی انجینئر بنتا ہے کوئی ڈاکٹر, مردوں کی بات ہو رہی ہے, عورتوں کو انجینئر ڈاکٹر نہیں بننا چاہیے, عورتوں کو گھر کے لیے بنائیں گے. آواز جا رہی ہے, عورتوں کو گھر کے لیے بنایا گیا ہے, ان کو گھروں میں ٹھہرنے کا حکم دیا گیا ہے. وہ کرنا فی بیوتکن, اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. سمجھ میں تو آئی ہی ہوگی نا مقصد, تو بیان کا آپ سمجھ ہی گئی ہوں گی خواتین. مقصد صرف یہی ہے کہ گناہ چھوڑ دیں, بس اتنا سا مقصد ہے. اور گناہ سب کو پتا ہے, بے پردگی کا گناہ ہے, بدنظری کا گناہ ہے, یہ چھوڑ دیں ہمت کر کے. اور یہ ہمت کیسے ملے گی؟ میرے شیخ کا پہلے بھی بتایا تھا کانفرنس کال پہ, حاجی نوید صاحب کے گھر والے اور اہلیہ ناصر عبد الناصر صاحب کے گھر والے بھی ہیں, یہ لوگ ان سے آپ کانفرنس کال کا نمبر لے لیں میرے شیخ کا عشاء کے بعد.